karakter furcsa. Na, hát a valójában akarsz enni halat kezdjen föl? Nem akarok. Hát mit akarsz enni? Mit éppen? Egyébként te akarsz egy nyugodt. Én megettem meleget fel. Mennyi volt a tom, mikor az ettél? 189. Ez a kis szar már 200 dinárba került. Igen. De nem kell befalnod. Behoztad ezt a két hát átütötted? Nem, odaadtam a raktárkulcsot a kezedbe. Jó. Azt. Akkor mit tegyek én? Azokat oda betoltad? Nem tudom, hogy lecsuktam rá az arcát. Jó, oké. Nem tudom, hol a raktárkulcsa. Alatta. Azt tudom, hogy idáltad, de hova tétem, miért jön bele. Azok is nagyon. Én most sem egyettem föl. Eddig fázni, akkor kimentem, de már nem annyira fázok. Ez az a szervet, az időt. Biztos, mindenki rosszul van, csak én nem vagyok rossz, én bírom még. Azt mellett az a kurpéra. Nem, még csak egy széttem. Kilenc óra. Kicsit dobálni ezeket a rózsákat is mindent a kicsába. Nem kell. Akaszom le minden szám. Per watch. Férgek.